Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Саюз беларускіх пісьменнікаў адсвяткаваў 150-годдзе з дня смерці Тараса Шаўчэнкі і 140-годдзе з дня нараджэння Лесі Украінкі. У святочнай вечарыні ў гонар класікаў украінскай літаратуры ўзялі ўдзел шматлікія беларускія літаратары, грамадскія дзеячы ды гісторыкі, сярод якіх быў і Арсень Ліс. З маладосці у жыццё маё увайшоў Тарас Шаўчэнка. Мацаваў дух, скажу вам. Вот гэты яго тыранаборчыя матывы, як я цяпер ужо ў веку пажылым успамінаю, не ў знак яны фарміравалі ў пэўнай меры, калі хочаце, душу. Ва ўсякім разе баранілі ад афіцыйшчыны, ад казёншчыны, якая акружала вакол той час. Гэты дух непрыняцця царызму, деспатызму царскага, глыбокае спачуванне простаму чалавеку. Гэта неяк усё неўзнак адкладалася на душы. Вершы яго неяк самі запаміналіся, бо яны вельмі арганічныя, фрагментарна. Але глядзіце, і будзе сын, і будзе маты, і будуць люды на зямлі. Каму павім пачаль сваю? Ва ўсіх такіх ведзеных часам да выслоўя, кароткіх выказанняў, такая канцэнтрацыя думкі, погляду на свет, на чалавечнасць. Глыбока гуманная думка. І будзе сын, і будзе маты, і будуць людзі на зямлі. Ад вобраза Багародзіцы і Ісуса Хрыстом. Расшыраны метафарычны погляд на гэту думку, на гэту ідэю. Я думаю, што такія волаты духа і такія праведнікі ў жыцці, ў літаратуры, як Шаўчэнка, Дылюся, Украінка, яны і сягоння недзе дапамагаюць крышталізаваць менавіта такі рэальны погляд на сучаснасць, бо ў сучаснасці, на жаль, ёсць тое, што адмаўляў сваёй сутнасцю, сваёй паэзіі вялікі Кабзар. Я толькі пачала вывучаць украінскую мову. Мне вельмі падабаецца. Надзея, студэнтка філалагічнага факультэту БДУ. Гэта вельмі важна іх вывучаць. Яны на вялікія пакаленні для будучыні. Я думаю, яны могуць многае данесці. На вашу думку, чаму мы можам павучыцца ў такіх паэтаў, як Тарас Шаўчэнка, Леся Украінка? Любові да народа, да роднай зямлі, самае галоўнае. Якія пачуцці ўвогуле, ўражанні ад чытання вершаў гэтых паэтаў? Галоўнае, канешне, іх адносін да народа, іх думкі. Мне больш, напрыклад, падабаецца Леся Украінка і глыбокія вершы, цікавыя. Часто я в думці з тобою великі розмови проваджу. І світі цих мрію. Мені твої очі тяжіли сміли. Бог, я не знаю, мій друже, сама я не сваса. Коли б ти спитав, чи кохаєш? У нас близкие лёсы не только тому, что мы территориально близкие, корони у нас вельми близкие. Белорусский поэт Геннадий Буралкин. Сапраўды, история ставила нас у такие подобные ситуации, что не вучиться один у одного просто было б неразумно. Тем более тады, коли гаворка идет про духовные наши глубокие сувязи, коли гаворка идет про те идеи, яким мы служим, и коли гаворка идет про таких гениев, как Тарас Шаўчэнка, Леся Украінка, Янка Купала, Максім Богданович, Акуп Колас, бо менавіта яны выказвалі найбольш поўна і найбольш ярка душу народную, а ў гэтую душу ўваходзіць і разуменне волі, і разуменне адданасці мове сваёй, адданасці сваёй гісторыі, ідэалаў самых высокіх чалавечых. Таму тое, як за гэта змагаўся і словам, і жыццём Шаўчэнка, як за гэта і словам, і жыццём змагаўся Купала, я думаю, такі вось узаемны абмен паміж украінцамі і беларусамі, ён не толькі карысны, ён проста неабходны, бо на кім жа вывіраць самае ў табе святое, як не на вяршынях. Апроч беларускіх літаратараў ды аматараў украінскай культуры і літаратуры, вечарыну наведаў пасол Украіны ў Беларусі Раман Бясмертны ды шэраг паважаных гасцей, запрошаных Саюзам беларускіх пісьменнікаў.